سورت مریم شپارسم نمبر آیت دے دشپارسم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا سورة مريم دوئي سيو اول ایسا کے درش پہ تایا دنو پائے کے عجز داغنے کانو انبیاء علیہ السلام اولیاؤ او دوی مېڅه کې عز الملائک د صورت حاصل او خلاصا سلورش په آیات کې ذکر کړي فاعبدوا واستبر لعبادته ال تعلم لو سميا د صورت مقصد عجز دا چون شو مخلوقات کامیادی کاولیادی او کو فرشتي او په اخر کې رټنی یرا او زیر للمؤمنین وزا عاجزی دی مرجمی بیانی وذکر فی الکتاب مریم یاد کا پا قرآن کے حالت مریمی از انتبذت من اہلها مکانا شرقیا کلاچ بیرت العلا مریم من اہلها دخل قرنا مکانا شرقیا طرف در نور خاطتا آغازه طرف تلالا چاہ طرف تنور راخت ایدہ یعنی مشرق طرف تا فاتخذت من دونیم حجابا وینیولا اخواد دینا یو پردا او لمبلی غسل کاو نو دو غسل دا پارا شر زان پتول لی پردے ویزان دکلا پردے جوڑا کلا دا خلق و مخلوق نا او غسل کاو وارسلنا الیہا روحنا نوراولیگ منگا الیہا مریم دا روحنا استاز زمنگا روحنا فرشت زمنگا اللہ نسبت زانتاو کو شزما پو حکم فرشت رالا فتمثل لا بشرن سویا نو برابر شو شکل جوڑ شو مریم دا بندہ برابر یا جوڑ شو مریم دا شکل برابر یا فتمثل لا بشرن سویا نمتشکل شو لہا دی مریم دا بندہ برابر آغی غسل کا دو غسل آغازیت کی آغی سرا چکم جائے غی لمبل یو انسان شکل برابر جوڑ شو مریم سرا جوڑ شو قالت نوی مریمی انی اعوذ بالرحمن منکا بیشک از پناوالم پا میرا بان بادشاہ استان ایسریا ان کنت تقیا کچریت پریزگار وقت پریزگار ایزان دا دیندار وینو زو غسل قوم دلتا سکیت زر دی زینا یا تقی پا زمانہ کے مشہور پا بدفیلے باندے اکیه تا آغا تاکی سڑه کم جمع شعوری نل دسکه قالا نوی جبریل انما انا رسول ربک آغا سڑیوی آغا سڑه نو سوگو فرشتوا جبریل علیه السلام و پشکل دا بندو اوی آغا سڑی انما انا رسول ربک بیشک از استاد درف تایما اللہ را لگل املع آبا لکی غلاما زکیا دیر پارا اللہ را لگل امچو بخی اللہ استاد پارا الک پاک تالا اللہ لک در گئی اللہ را لگل امپدی حاچ تالا لک در گئی امنیاتیا بحری محیط پدی جے جے کر کے آئے لیاب اللہ لکی غلام انزکیا دید پارا چھ درکی استاد پارا الک پاک تالا الک درکی داغا انسان کار سو چو تا شکل برابر جوړ شو چې کم دې کې هغه غسل کاو مریم ازان له غسل کوي په پرده کې چار چا پیر پرده زولندرا خلکو نه پټرا هغه سړی راغې او د مریم سره جوړ شو په دا حالت کې نږدې شو هنو آغا جبریلو خو په شکل د بندا داغه فرشتي نزدېکټ د مریم سره په دی وجو چې الله د مریم پر رحم کې چکم دې کې بچي په جوړیږي باغ بچدانه کې الله دو ساس کې پیدا کړو دو نطفه یو نارینه او بل د زنانه نو هغه دواله ساس کې دو نطفه چې مریم ته جبرئیل برابر شو نو دا هغه دواله نطفه دن پرهیم کې یو بل سره ټکراو شو یو ځای یو وجدار یادوم وجدار شکل شکل برابر جوړ شو مریم سره نو الله د مریم په بچدان کې پرهیم کې دوا نطفه پیدا کړې وي نو چې کله په غریوان کې پوکيو کو حضرت جبرئیل د مریم په غریوان کې په دریا بلځه کې راځي فوصلا الی جوفها دا سه روایت هم راځي نو هغه غریوان هغه پوکي اغا الله رحم تبوتو او دوالا نطفی الله پاغ پوکی سرا دوالا یوزے کری چی یوزے شوی داغینا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سکا پیدا کر دکتا مرجم خاون نو از عیسیٰ علیہ السلام پلار نو قالت نوی مرجمی انا یکونو لی غلامن سرنگ بشی زماد پارا الگ ولم یمسسنی بشرن او حال دا دین دې رسیدلې ما دا یو بندا پنیکا ما تاسو بندر سیدلې نه دې پنیکا نیکا می چا سره شوینه دا سرنګ بزما بچي پیدایشي ولما کو بغیا اني مزو بدکارا چا سره ما بدم نګری نو زما بسنګا بچي پیدایشي قال ان وی فرشته کذالک هم دارنګ څنګه چوي ته خاوند نشتا بغیر خاوند تا لالا بچي درکې قال ربک هو علی حینن ویل دې ستارب دا کار په ماړه رسان دې کم کر را باندې آسان دې بے خاوند بچي او بے پلار بچي زور کوم دا کار په ما الله وې آسان دې تاله در کوم ولنجعله آتم للناس ورحمتا منا او دې د بارا چوکړو من دی واکیل را نه خاط پر د خلکو ورحمتا منا مېر باري د طرفه زمنګنا وکانا امر مقضیا او دې دا حکم پر شوه فیصله شوه په ازل کې د دې حکم شویر په ازل کې د فیصله شویر په ازل کې فحملت فانتبذت به مکانا قصيا پورته کو د مریم د حمل لرا مریم یا حمل چت کو فانتبذت به مکانا قصيا بیرت شوا دړه د شوا مریم انتباز دړه تکیدل مریم لارا لره بی پر خپل حمل سرا شداغه پګړا کم بچیو پاغه سرا لره لالا مکانن قسیا اغز لرتا چکله اغمو داد بچی نزدې شوا د پیدائش نو د خپل کلی نه یو طرف ته لره لالا شالوتا میدان صحرائی زیت لارا زګه اوس جما به خاوند بچي پیدا شي ما ته بدا خلق سوئي چستا څنګه به خاوند بچي پیدا شو فجا اهل مخاز علاج ذ النخلته راو سود مریم لرا درد بچی علاج زین نخلت سانگید کجوریتا مند کجوریتا قالت نوید مریم یا لیتنی های افسوس مال را میتو چمروی قبل هازا مخد دینا وکنتو نسیم منسیا اویز یر تیرا اگورا مریم رالا دیو کجوری مخی گورا کنا مریم رالا او دیو کجوری سر خواک پنا اونی ولا زکا درد دیر تکلیف دیں نو دیو کجوری سانگ اونی ولا او آغی باندی خپل تکلیف سانے آغا سانگ نیول دا او زور کئی زکا په وخت بچی دا پیدایش کې خزتا دیر تکلیف وی دا خزتا پویی گی چکلے بچے پیدا کئی گی تکلیف دیر زیاد وی الاجز عن نخلتے او ایک آچ زملوے مکر دینا وکنتو نسیم منسیا اویز یر تیرا دا قجوری سانگ نیول دا پاغی بان زور کئی نو آغا زور سرا سانگ نا کجوری را ورزی گی اویز یر تیرا دا ولی وی چیزا سن نظر پیدا نوی دا دو تو و جندا خبر کئی ولی آغا زان لخود کشی گئی او یا آغا پا خپل مردان خفا و پا خپل جن بانی جزا اللہ ولی پیدا کولما نه دو دو وجو نه دا ارمان کئی یا اللہ چه دا سن پیدا نوی نو پا ما با دا مصیبت نوی دا دی لوی مصیبت دی چه کلا دا خزی ماشوم پیدا کیگی یا لوی مصیبت پا مصیبتونو که داو چه اس برا بانی خلق الزام لگئی چوگو راستا سنگا بے خاوند بچے گی کنتو نسیم منسیا او مزیر تیرا وکنتو نسیم منسیا او مزو یعنی اوس برابان خلق الزام لگے چستا سنگا بے خاوند بچے گی بے خاوند بچے بے پلار بچے یو پدے خفا خلق برابان الزام لگے دا اللہ پا حکم خفا نو آخو الزام برابان خلق لگے او دویم دا چه تکلیف دیر زیاد تے او واقع دیر تکلیفی خزید دا فنا دا من تحتیا اللہ تحزنی قد جعلا ربو کے تحت کے سریا ارمانی کاو دی اغی سر سر بچے دا مرجمی پیدا شو اغا تکلیف حالت کی دا بچے دا بچے دا مرجمی پیدا شو پوچھت زی ناستوا ډیر کوي وا پاګې ناشته وا د کجوري بوټیو اغه سانګې نیول وا پنا تا ها من تحتیا आवाज کو د مریم تا دو قول دی یو قول دا چې आवाज کو حضرت مریم تا حضرت عیسی علی السلام ایسن چې پیدا شو نو په وخت د پیدایش کې عیسیٰ علیہ السلام ار یو شے عجیبو ار یو شے دا عجیبو پیدائش سرا خواہ زکا چے خزا موری پوچت مقام وا بچے پیدائشی نکتشی نو دکتنے او تا دخوانے او تا آوازو کفل بچی اے زمان موری اللہ تحزنی مخفکے گا قد جعلا ربو کے تحت کے سریعہ تاکه گرزور استار بلاند استانا سریا چینا موری زما اولی خفکی گی لاند استان چینا دا کجوری بوٹے دا پاسا سانگا خوزوا کجوری غرزی گی لاند تگی گی دا چینی نو بسکا او ما تا گورا پا ما بانی استر گی خوا نو تا چاوی عیسیٰ علیہ السلام پل بچی چپدا وقت پیداو دویم قول د جبرئیل له او دا بیر بهتر دی په نسبت دا بلبانه فنا دا ها من تحتیا आवाज کو مریم تا आवाज ته چاو کو حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام من تحتیا دو خواد دینا لاندې د دې نه د دې نه د دې زین او تواز کو خوانا الله تحزنی مخفقیگا قد جعل ربک تحتک سریا تاکی گرزول دستا رب لاندستانا سریا چین اے مریم خفقیگی ولی لاندستانا چین دا بستا دا پاسا بوٹے دا قجوری و حزی علیگی بجز نخلت تساکت علیگی رتبن جنیا را خو زوا عائله کې په طرف د خپل ځان به جز ان اخلاط نه د کجوري د کجوري بوټه هغه څنګه اونې زاداسه خو زوا نو غټه غټه کجوري بدر باندې را غورځي تو ساقط عالی کې رتبن جنیا را غورځي با په تابانی کجوري انو لشي جنیا تازه مریم دا حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام په حکم د الله او چتول خفقېږي आवाज او توشو چتول خفقېږي ستالان د خوا کې چیندا د پاسن بوټه د کجوري سانګ د کجوري نسان بوټه خو زوا ابدر باندې کجوري را غورځي او چته کې کیږي دولان دې د چینه نو بس کا فکلی اخرا ده کجرونا وشربی اسکا ده چنینا وقردی عینا او یا خواسترگی پخپل بچی بانده بچی تا گورا لاس که لو بوا پا بچی بانده ده مور اپلارسترگی خوگی گو یخیگی بچه گورا چه خستا مزیداری ازانگو کٹ کی پروتی نو ګور پلار امور په خپل بچی باندې سترګې غې کله خپلې کله رالی کله وسره سکه او کله وسره سکه بچي خوشاليږي د مور او پلار په مینا او مور او پلار خوشاليږي د بچي په مینا تاسو دا کنه فاما ترين من البشر احدا سو له خو زیدي اور کوي ته مریم اتا ویک اوینیتا د بندنا احدن یو کس لرا نفقولی او تا تا ویچ سنگستا بی خواهن دا بچه پیدا شو جبریل ورطا ویک تا سوک اوینی اوستانا تا پوس که چستا بی خواهن دا بچه سنگ پیدا شو نفقولی نو اشارک و تا غطا قول دلتا قول پا مانه دا چا سرا اشاری کل وینا سرا ننه ځکه په خوانو متونو کې روزه د خبرو هم وا څنګه چې د خوراک نه روزه وا اسکاک نه روزه وا نو د خبرو هم روزه وا چا به خبر نشو کوله نو تر په اشاره باندې خبره فقولي نو اشاره وکړه اني نظرت للرحمن صوما چې بشک زما نظر دے من اختدا دا پارا دا مہربان بادشاہ سومن درو جے فلن اکل ملیوم انسیا ہچرے خبر نکوم زو ننوزی اچھا سرا زنن چا سرا خبر نکوم ننزم آرو جدا پدے زان خلاسوا سنگو تالا طریقہ خی دا جبریل بزریا چھ دا کجوری نخورا چھ کجوری غټه غټه قجوري او سو اوخره نو سړی مولګي او بیا په سر چيني وبوس کې قجوره مړه خواشه لري خوخ شه لري خپل بشي ته ګوراستره کې په خوا دې کې وخت ډیر تیر شو سلوي خرج پورې اغځه کې اوسېدا چې نن زما کوړتا او سبا زم نکلي تا نن او سبا خوشر میدا شرمو یک خالق بڑا باندې اعتراض کوي نو حتا دا اگر روانه شو سلوی خو پس اگر روانه شو نو وی فاتت بی قومها تحملو رالا مریم بی پد خپل بچی صدا قومها خپل قوم تا تحملو چلاس کې راغسته دی بچی لرا چکل زنانا د خاون په کور کې بچی پیدا شولم به نو غدیر شرم ګوی چدا جی پلار کرا دو دری پیدایش بے پروانی خلوم بے بچے اغا اپو خوا زنانو کی شرم و آیا او داش نشتا ایل شرم مرم ختم دے لاس کے بچے را غستے مریمی او پل قوم تا را روان دا سنگا چه خلقو اولی دنو آغا سے ارتوی قالو تحملو دانا چه بیائی پا حمل کا بیائی پا گیڑا کرے تحملو پا مانا چاسا لاس کے لبو دی بچی لرا لاس کے راغ سے دی بچی لرا حمله و فصاله ازمن معنا کو یو حمل په معنا د چا سره لاس کې لو بولو سره دا اتم پښکو دل کې قالو وی دی خلکو یا مریم اے مریمی لقد جئت شیئا فریا تا کې راتو کلتا یو شی فرین جوړ شوی تا سګورا اسانا سلیسا اوختو با محاوره ترجمه کوم چې تاسو زده تا کال کې پکاچ زړه تفصیل کوم خو نه روزه کې تفصیل له دیوا کې تفصیل دا موږ دې د پاره وایو اول رکوړو کو یو نیمرو کو دوا د پاره چې تاسو دا قران زده شي صرف په مقصد او په معنا ځان پوه کړئ تفاصیل شته ځان نه بیا ګوره کنه پختوشتا اردوشتا هر قسمه تفاضل کوچ استاسو با محاوره ترجمه زده کده شروع کوم باتت به قوم تحملو کی اورستی دی کی تور دے دیکه دا دی کی آغا علامه تاسو بو ہے ضرورت نشته ما ته اسم ولا چره چونم لاندې ما نه چره مخده خدمت کې پوش ما ته سوک نو مولا و ما ته حسین چې خلق ز الله کتاب زده شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ سالانہ در سحر با آغا دو رکو کاؤ عوام تا طلبا اسادہ الفاظ بانے با محاورت ترجمہ مقصد او سادہ الفاظ بانے بس لن دازو سم پر تفسیر کن ماوی سکال شیزا بسر با محاورت ترجمہ کم چے دے خلق قرآن دش یا اخت هارون اے خورد هارون علیہ السلام ما کان ابو کی امرا اسو ان خورد هارون سنگوا آگے تے نسبتو کو هارون علیہ السلام اگا هارون علیہ السلام چید موسیٰ علیہ السلام رو رو پاک دامنے کیا گا دیر مشہور و دیر پاکو و اے خز مریم تو خدا سے پاک وے لکا پشان دا هارون چ پاکو سنگ چا پ پاک یا دیگی نو تو خدا سے پاک وے نستا سنگا بے خوند بچے پیدا شو او یای ها نسبت هغه تو کو دوجه دسر پاکینا یا اخت هارون اے هور دا هارون علیہ السلام ما کان ابو کی مرا اسو ان ندے پلانو پلار سا بدکار و ما کانت امو کی بغیا آنو مورستا کنجر زناکارا دنے پیدا ایت فاشار دلے اشارہ اکر مریم ملے دیخ پل بچتا چھتے سر خبرے کوئی ما سر خبرے سر کو قالو نوی دی خلقو کیف نکلم من کان فی المادی سبیہ سرنگی با خبر حکو منگ آغا چا سرا چوی پزانگو کی ماشوم دے خود یو سور ازو دے چه پیدا دے نمنگ دے سرا سنگ خبر حکو دے چه دا خبر حکلا عیسیٰ علیہ السلام غیر گا کیو دو مور تا کیا دا سیو والا او گتے پور تکلا او چه غیر گلا ماسوم چه دا سلوی اختور ازو ماشومو قاما متکئن علی یساری پاس دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکیائی اولو گولا پک سربانی واشارا بی سبابت الیمنا ویشارے اکلا پاک گٹھے کتی سراو چگے اکلا انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا سبحان اللہ اید سلوی اختی ما شم تاثر غیگا کی خبری ہوگی او دو قرآن آیاتو نوی تا تا باجی بخکاری کنی اشتاو دی غلش ما ته خوري جبخ کاری چې د شپږو کالو ما شومي به غیرت سبق نه یادای نو هغه چا آیاتونه وی نو خلکو له تعجب نو چې بیا د سلوې ته ما شومي د میاش ما شومي او قران وی تعجب بلې د شپږو دوو کالو چې نو بس سبق نه قال اني عبد الله عيسى عليه السلام بشكد ذا الله بندایما اعطاني الكتاب مال الله کتاب راکئ وجعلني نبيا او ګرځول مال را پیغمبر د پوخانا اجد مور فقیر د کیو ما جزا پیغمبر ما وجعلني مبارکن اینما كنت او ګرځول مال را د خیر والا زب خیر خلق تر سوما اینما کنتو کم دے کچی امبزا واؤسانی بی صلاة و زکاة ما دمتو حیا او حکم کلماتا پا مانزا پا زکاة سو پوری چی مز جوندے چی جوندے ایما نمونزو نبا کوما او چی یوزر ربان مرگ راشی نمونزو نبیا ختم شو داوی پا قبر کی منزو نکی یسلون فی قبورم یسلون فی قبورم وعده دی آیات سمانا را واؤسانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا وبرم بوالدتی عزب احسان کوم دخل مور صلاة کپلارینو ولم یجعلنی جبارا ناسی شقیا آنی ری گرزول مال را سخ نافرمان نافرمان نیما زکه چکم بچه د مور او پلا نافرمان شي راغ دین نا کار شي پلار ته خبره کئ انی منی مو ته خبره کئ انی منی ګرځي خبره پشا نزبدا سیم زبد مور او پلار خلاف نن کوما ولم یجعلنی جبارن شقیا انی دې ګرزول مال را سخ نافرمان نن سبا اکثر بچی سری فرمان دی سری بچی اکثر نن سبا نافرمان دی خبر نمنگی خبر بالکل نمنی والسلام علی یوم خدا دا اخ پر نقصان دی والسلام علی یوم ولدتو دا اخ دا ناکامی نخرا چ کمیو بچی د پلار خبره نه منی چې ځان په قربانی پلار هر قسمه تکلیف ته پلار ځان نسی چې زما بچی کامیاب شي او بیا بچی د پلار په نقش قدم باندې نزی بچی هم د پلار نافرمان شي هغه تبا شي بیا د افسوس کوي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلامتی دی په ما باندې پاول چې زه پیدا شوم پاول چې زه بملېګم و یوم ابعث حیا او پاول چې زه با پورته کول شم ژوندې پدریو والو حالتونو کې په ما سلام دې په ما بچاو دې وګړ یو ما امو تو باور چې زب عمل کېګما په انبياو بس راځي مرد په راځي دا وینه په انبياو مرد نه راځي ودايات ویلې دې دايات وګړه ها آیاتي و يوم اموت و يوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم دا بیان دی سارے سلام جوی دو مرجم میرے قول الحق اللذی فی امترون وینا دا حق آشد پائے کی شکی ما کان للہ ایت تخذ من ولد ندی مناسب خاص اللہ دا پارا چونی سی نائب اللہ دا پارا مناسب ندی چی نائبونی سی سبحانه پاک دے اللہ دا نائبانونا اذا قضى امرا كلا تفصلوا الله ذا یو کار موجود کیدو فانما يقول له كن فيكون بشک او یلا اسز چشان فيكون بیاشی وان الله ربي وربكم بشك ذا لازم استاذ رب دي فعبدوه نخاذ دي الله عبادت وبدنگيري وكاي هذا صراط مستقيم دا یو الله عبادت کول دانه غلار دا یو دا الله توحید منل دانه غلار دا فاختلف الاحزاب من بینهم خلاف کډلو په خپل منځ کې وویل للذین کفروا نو هلاکت دې پاره دا کسانو چې کفر کړي مم مشهد یوم عظیم دې پیشې دا رجلوینا اسمع بهم وابصر اسمع بهم خوار حالت دې نیکانو خلقو و ابصر او خوینا د نیکانو خلقو حالت خوارا چاغي دنیا کې سکړیو وګوره مریم یې سکړی دي سور عبادت یې کړو سور دینداری کړو او ګوره او ګوره دا غي حالت چاغلا لا دنیا کې سور کړیو یوم یاتوننا پاول چر بشدا خلق منتا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين لكن ظالمان نزه واغمراي کارگی وز انذرهم يوم الحسره او يرواد خلقنا دورزه د افسوس نا خلق وبیا افسوسونه کوي افسوس با کوي چې کاش ما تدریږي وخت تر کړو خو وخت مې نوي ځای کړي آ چټیانې مې نوې ځان نه خرابې کړې ما پک قرآن زده کړې ما پک د فنونو کتابونه زده کړې کاش که ما چټیانې خو علاوه نو وختونه ما نه خراب کړې افسوس ته اورز دا از خو زیل امر او کلا چې فیصله وشي د حکم د الله چې جهنم یان جهنم ته پریوزي صورت ملک راځي یو کم دیر سه مصیفاره التهم بیا افسوس کوي وای باپ قالو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير وای بجانم یان جهنم کې آی کوم غوړې درې وې د الله کتاب یا من ځان په کړې وې د الله په کتاب باندې ما كنا في اصحاب السير هاي هاي نو خو ته وختونه خرابې نو ته چکرې په منډو باندې وخت یې ره په له لایب کې وخت یې ره بس افسوس کې کاش ما قران زده کړې وې کاش ما علم حاصل کړې وې الله افسوس بکې او هم في غفلت خدا خلق په غفلت کې خلق په نا خبرې کې دي ځان نه پویا کوي دوب روان دی پنا خبر ای کئی وهم لا یومنون او دیدستان ایمان پا قیامت نلری انا نحنو نرسو الارضا بیشک منگا اخلوز منکی لرا پا دیگی گمات از منکا ومن واسو چپ دیز منکا باندی دی و ایلینا یرجعون او خاص منتبدا خلق واپس کولیشی قیامت دی